Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Czy usłyszę cię? Tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Ale dziś z całych sił będę żył. posągi w Polsce. Kłamał, że spieszyłem się. stałam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A pół prześpię. chodź. Oddaj lub daj, zabierz lub weź, przyjdź albo chodź. Oddaj lub daj, powiedz lub krzycz. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Watching the waves, cold breeze in my face, and if the lighthouse bounces

Program Trzeci Polskiego Radia. Popularis